Het is 7:00, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De Amerikaanse agent die mensen op afstand hield op het moment dat zijn collega Derek Chauvin op de nek van George Floyd knielde, is veroordeeld tot een celstraf van 4 jaar en 9 maanden. Chauvin kreeg eerder 22 jaar cel en 2 andere agenten kregen celstraffen van 3 en 3,5 jaar. De agent die vandaag is veroordeeld zegt dat hij niets met de dood van Floyd te maken had. Toch werd hij 3 maanden geleden al schuldig bevonden aan hulp bij doodslag. Volgens de rechter kreeg Floyd door zijn optreden geen medische hulp. In het grensgebied van Frankrijk en Duitsland is een man opgepakt voor ontvoering, marteling en verkrachting van zijn vrouw. Volgens Franse media werd de vrouw van 53 12 jaar geleden ontvoerd. Afgelopen nacht slaagden ze erin de politie te bellen. Ze werd naakt en onder voet aangetroffen en had verschillende botbreuken. Franse politie vond ook een pijnbank en een martelwerktuig. De verdachte man is een Duitser van 55. Het zuiden van Scandinavië wordt geteisterd door noodweer. In Zweden ontspoorde een trein toen de spoordijk deels wegspoelde. Er waren meer dan 100 passagiers aan boord. 3 van hen moesten naar het ziekenhuis. In het gebied wordt de komende dagen nog meer regen verwacht. Volgens meteorologen kan er op sommige plekken meer neerslag vallen dan normaal in een maand, waardoor de kans op overstromingen en aardverschuivingen toeneemt. Zowel Zweden als Noorwegen adviseert mensen om uit de buurt te blijven van rivieren en steile hellingen. Rusland gaat voor het eerst in bijna 50 jaar weer een missie naar de maan sturen. Maanlander Luna 25 en zijn draagraket zijn naar een lanceerplatform in het Verre Oosten van Rusland gebracht. De lancering staat gepland voor komende vrijdag om 1:00 's nachts. De missie moet meer informatie opleveren over het maken van zachte landingen in het Zuidpoolgebied van de maan. Dat gebied is mogelijk een geschikte plek voor de vestiging van een ruimtestation, omdat er waarschijnlijk ijs aanwezig is om water en zuurstof uit te halen. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen en een graad of 11. Morgen flinke zonnige periode. In het noorden en oosten een paar buien en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Het is zomer in het Bonnefanti Museum in Maastricht. Kom en geniet van meesterwerken en spraakmakende exposities. Zoals die van Afro-Nederlandse kunstenaar Patricia Kaarsenhout of die van skatefenomeen Ed Templeton. Tot in het Bonnefanti Museum in Maastricht. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Op zoek naar extra voordeel op je boodschappen? Sluit nu mijn Albert Heijn Premium af, krijg 2 kraskaarten cadeau en kras 2 gratis producten. Kijk op ah.nl/premium. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacros.nl. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. NPO Radio 1. NTR. Het is Nas tegen Naas. In onze speciale zomerprogrammering zit vandaag schrijver en actrice Nazmiye Oral achter de microfoon. Als gast heeft zij de vrouw uitgenodigd die zich na een stormachtige entree plots terugtrok uit de muziekindustrie. Maar gelukkig maakte ze haar comeback met Never Have I Ever. Hier is Naas. Kunststof. Naas, welkom. Welkom in de studio. Wat fijn dat je er bent. De eerste en de laatste keer dat ik jou live zag was een paar maanden terug in Paradiso tijdens een benefietconcert voor de Turkse aardbevingsslachtoffers. Ja. Toen had ik het in mijn hoofd gehaald om ook een stukje te gaan zingen. En ik was dolblij dat jij daar was om mij wat stemoefeningen te geven. Ja. Je bent een warm powerhouse. Oh. Een bijzonder mens waar ik enorm door geïnspireerd raak en ontroerd raak ook. Je zit nu tegenover me. Je hebt prachtige tattoos op je handen. Ik zie vogels. Wat is dit? Wat is dat? Een plant? Dit is een ginkgo. blad. En dat staat in sommige culturen voor survival. Dus ik heb die op een hele specifieke plek op mijn arm geplaatst. Bovenarm, net na mijn hand. Alsof mijn handen ervoor zorgen dat ik altijd blijf surviven. Altijd blijf overleven. Mooi. En daaraan vast zit dan een vogeltje. Ja. Een hummingbird met littekens. En nou ja, dat is een vogel die het overleefd heeft, het leven. En die zelfs met littekens alsnog kan vliegen. Overleven. Is dat een thema in je leven? En in je kunst? Sowieso, denk ik. Ja, ik denk overleven is heel lang een soort verplicht thema in mijn leven geweest. Maar ik had gisteren een hele bijzondere uitspraak gemaakt naar een vriend van mij. En ik zei, ja, we moeten echt normaal doen. Ons leven is gewoon helemaal top. We hebben, oké, cool. Ja, misschien tot een jaar of twee geleden was het echt kut. Maar nu is het helemaal geweldig. Dus ik kan wel over het verleden praten en schrijven en maken. Want dat is gewoon belangrijk. En dat is rouw en dat verwerken. En dat ga je heel je leven lang nog hebben. Maar als je het overleefd hebt, mag je ook wel jezelf gunnen om te voelen dat je niet meer hoeft te overleven, want je hebt het overleefd. En dat is gewoon iets cools en iets groots en daar mag je trots op zijn. Precies. Je mag beginnen met leven. Ja. En in het hier en nu naar de toekomst kijken. Jezelf opnieuw herdefiniëren misschien. Dus niet meer als eventueel slachtoffer of getraumatiseerd iemand, maar gewoon de artiest dat je bent nu. Ja, en ik denk ook, ik weet niet, soort moment dat je jezelf ziet als iemand die iets heeft overleefd, dan dat is heel machtig natuurlijk. Het is echt een bepaalde vorm van kracht. En ik denk dat de kracht van de kunstenaar is dat wij macht bij onszelf kunnen vinden, waar bij veel mensen de macht bijvoorbeeld te vinden valt in hoe je met mensen omgaat, is het bij ons vooral hoe je met jezelf omgaat. En eigenlijk bij iedereen die zichzelf toelaat om iets met kunst te doen, wat hem al in het dagelijks leven zit, ook als het een foto maken met je telefoon. En ik denk dat het moment dat ik me realiseerde dat ik iets heb overleefd, dus ik kan het nu achter me laten. En het is nog steeds deel van mij. Het is een litteken. Maar als je een litteken aanraakt, dan voel je het niet meer. Want er zit geen gevoel meer in dat stuk huid. Ja. Dat is nu heel dik geworden. En dat heb ik dus nu meer. Dat ik denk, oké, ja, ik spreek nog steeds over wat ik heb meegemaakt. Maar en even heel kort, hè, om voor de mensen thuis, hebben we het dan over dat je op een gegeven moment, wat ik ongelooflijk moedig vond voor zo'n jong iemand, maar dat je op een gegeven moment hebt besloten, weet je, ik ben niet happy. Ik word financieel uitgeknepen. Ik ben niet happy met het soort muzikant, artist die ik nu ben. Yeah. Ik ga mezelf vrijkopen. Ja. Yeah. En ik stop ermee. Ja. Yeah. Hebben we het daarover? Ook. Oké. Zekers ook. Maar heel veel dingen eigenlijk. Ik denk iedereen heeft wel zijn trauma's en dingetjes waar ze tegenaan moeten vechten om weer door te kunnen gaan met hun eigen leven. Ja. Maar ik denk dat dat zeker ook wel een grote rol speelt. Maar dat is het ding ook met, ja, soort, er zijn zoveel factoren met alles wat je meemaakt. En alles is zo soort verweven in elkaar, dat als we het dan hebben over waar jij het over hebt, dus mijn soort vertrek uit de muziekindustrie, dan gaat dat tegelijkertijd ook weer gepaard met 100 andere onderwerpen in mijn leven. Ja. Dus dat is het soort mega ingewikkelde. Je zult altijd herinnerd worden aan iets naars, omdat altijd iets leuks er ook weer iets mee te maken heeft. Precies. Wat ik zelf, waar ik zelf naar zocht in dit gesprek, is dat ik dacht, ik zie heel veel overeenkomsten met jouw pad naar het kunstenaarschap en mijn eigen pad daar naartoe. En waar ik zelf vaak de buik vol van had, was dat je, hè, mensen willen weten, hoe ben je hier gekomen? En dan gaat het altijd weer over, oh ja, conservatieve ouders, dat daaruit vertrokken, moeten trouwen, dat verbroken en al dat soort dingen. Mm. En dat wilde ik jou niet aandoen. Maar tegelijkertijd zijn al die dingen die je hebt meegemaakt ook wat jou de vrouw maakt die je nu bent en ook de kunstenaar maakt die je nu bent. Yeah. Dus dat wil ik even zeggen. En voordat we doorgaan, ik had het net over tattoos begon ik. Ik zie hem nu niet, maar je hebt ook een bijzonder tattoo in je Zinjan Azadi. Zinjan Azadi in je nek. Ik weet niet waar de camera is, maar ik laat ze even draaien. Ja. Oh, het is niet, ik zie de camera niet te missen. Ja. Het is best dik gezet, terwijl de rest heel dun gezet is. Ja. Jinjan Azadi. Ja. Het werd live gezet tijdens de opnames van de clip voor jouw lied, Azadi. Ja. Zullen we daar even naar luisteren? Ja, is goed. Azadi, en daarin zeg je, ik ben niet de naas die jullie kennen. Ik ben de vrouw, ik ben het leven, ik ben vrijheid. Ja. Ja. Ja, mooi dat je die zin eruit had. Ja. Dat is ook de enige Nederlandse zin die ik ooit in muziek ooit heb gebruikt. Werkelijk. Ja. Het is heel bijzonder, vond ik. Want je hebt in je nieuwe album Never Have I Ever 2... liedjes in het Koerdisch. Mm-hmm. Je moederstaal, zullen we zeggen. En in Azadi komt ook je moeder in voor. Ja. Waarin ze jou zegt hoe trots op je is. Mm. Kan je iets meer vertellen over hoe dat lied is ontstaan? Ja, het is een heel bijzonder nummer dat het überhaupt bestaat. Het is het eerste nummer in het Koerdisch wat ik ooit heb geschreven. Ik heb altijd gedacht dat ik niet goed genoeg Koerdisch sprak om de eer te krijgen erin ook te mogen schrijven. Maar ja, toen ik dus mijn ex quote-unquote man, zeg maar, we waren islamitisch getrouwd, nooit volgens de wet. toen ik daar dus weg was gegaan en eigenlijk ook mijn familie dus teleurstelde met die realiteit dat ik niet een getrouwde vrouw wilde zijn. Tenminste niet op die leeftijd en niet met die persoon. Toen de eerste dag na dit voorval mocht ik terecht bij een Koerdische vriendin van mij, Beri Shamazi. En ik kende haar. Documentaire maakster. Ja, bijzonder. Documentaire maakster. Ja. Ik kende haar om een hele grappige reden. Namelijk, ik had een paar maanden daarvoor mijn neus gebroken in Berlijn. Random. Ja, heel random. En toen had ik dus op Twitter geplaatst, omdat ik in paniek was. En ik kon niet goed nadenken, want ik had een hersenschudding. En ik had gepost, jongens, hoe kom ik het allersnelst naar Nederland? En toen reageerde zij, hé hey schat, ik ben toevallig ook in Berlijn. Welke trein pak jij? En ik zo, oh, op een half uur. Zij zo, oh lol, ik ook. En toen had ze een soort Koerdische mama. Had ze een tas vol eten meegenomen. En heeft ze dus die hele rit van Berlijn naar Amsterdam. Elke 15 minuten mij wakker gehouden. Omdat dat moet als je een hersenschudding hebt. Ja. En toen heeft ze mij dus gewoon gevoerd. En verteld dat ze zo trots op me was. En toen vertelde ik haar al een beetje van dat ik niet echt blij was met mijn leven. En zij zei, ja, nou ja, ja, ik was ook ooit zo, maar ik heb uiteindelijk gewoon scheid gehad en alles. En ik heb gewoon mijn ding gedaan. En nou, een paar maanden later, ik bel haar. Ik zeg, Beri, ik ben een vrije vrouw. Ik heb het gedaan. En ik zeg, maar ik heb nu even geen huis. Mag ik bij jou? Dus ja, ik kwam bij haar thuis. Ze had natuurlijk lekker gekookt, want dat toen koerde voor elkaar. Ja. Biryani gemaakt. En toen mocht ik dus bij haar slapen. En ik was zo van, wow, holy shit, ze heeft gewoon een bad en ze heeft een huis in Amsterdam en ze is een Koerd en what the fuck. En ze mailt met allemaal coole mensen over haar kunst. En ik kan haar zijn. I can be her one day. En toen vertelde zij mij dus over de gezegde Zhenzhan Azadi. Dat was de eerste keer ooit dat ik er ooit van had gehoord. Betekent vrouw leven, vrijheid. Geen leven zonder vrouw, geen vrijheid tot iedereen vrij is. En toen ik haar vertelde dat ik nu voor altijd verpest ben omdat ik een gescheiden vrouw ben in mijn cultuur, zij zei, nee Naas, jij bent Zhenzhan Azadi. En toen zei ik, Beri, ik wil gewoon zo graag kunstenaar zijn, niet zangeres, niet popzangeres. Ik wil een kunstenaar zijn. Ik wil regisseren, ik wil schrijven, ik wil maken op elk manier en ik wil nergens rekening mee willen houden. Maar is er wel plek voor mensen zoals ik? En zij zei ja. En maandje later ging ik dus weer naar Berlijn en toen heb ik dit nummer geschreven met haar in gedachten en toen belde ik haar ook in de sessie en ging ik het voor de zingen om te kijken of mijn grammatica klopte. En toen moest ze huilen en that's how the song was made. Dat begrijp ik. En wat ongelooflijk bijzonder. Het lijkt ook in jouw leven alsof toeval niet bestaat. Het valt je toe. Ja. Net zoals misschien bij ons allemaal. Mm. Je moet wel de tekenen leren herkennen. En dat doe jij als geen ander, heb ik het gevoel. Ja. Want in dit geval, je was dorstig naar een soort vrijheid, naar de kunstenaar in jezelf wakker kussen om die te kunnen zijn. En daar was de oudere zus / moeder die tegen je zei, maar dat ben je al. Mm. En jij volgde dat. Ja, ik ben heel erg een leider. Dat ben ik al vanaf kinds af aan. Maar op dat moment was ik vergeten dat ik een leider ben. Ja, dat wilde ik net zeggen. Sorry dat ik want toen je zei van, oh, ze heeft een bad, ze heeft dit, ze heeft dat. Dat kan ik ook zijn, dacht ik. Hoe valt dat te rijmen met een meisje die al helemaal tours heeft gedaan daarvoor. Ja. In studio's heeft gezeten, helemaal op tv, in de miljoenen streams. Dus dan zou je denken, nou, maar we hebben het niet over het uiterlijke. We hebben het over een soort innerlijke waarde. Hè? Ja. Een soort. Ja, dat is het. Ik heb vroeger gedacht dat ik... Ik heb heel veel dingen gedacht. Ik dacht, misschien ben ik arrogant. Omdat ik zo weinig mentale respons had op commerciële successen. Ik dacht, oké, misschien ben ik arrogant. Toen dacht ik, oké, misschien ben ik gewoon niet in de orde of zo. En daarna dacht ik, ik ben gewoon defensief. It's fine. Dat hoort erbij. En nu ben ik gelukkig en boeit het me nog steeds al niet zoveel. Ik ben heel dankbaar. Die dankbaarheid die neemt mij helemaal over. En dat geeft mij de vlinders. Maar dat is het vooral, zeg maar. En niet, niet wat je allemaal bereikt. En, maar tegelijkertijd, het is inderdaad wel zo dat... bijvoorbeeld, ik had vandaag een nieuwe pan besteld. En ik was zo blij, want ik had het net binnengekregen. En toen ging ik mijn ouders facetimen. Mama, papa, ik snap het. Ik begrijp waarom jullie eten niet knapperig wordt. Want jullie gebruiken een baklaag. En je moet een stalen pan gebruiken. En van dit merk. En toen ging ze facetimen en laten zien hoe snel het knapperig werd. Maar je zult mij nooit mijn ouders zien bellen over iets carrière gerelateerd. Ik bedoel, ze krijgen basically niks mee, zeg maar. Ik zou iedereen de documentaire over jou bij uitzending gemist willen aanraden. Het is waanzinnig. Dank je. Ik was ontroerd. Ik was verrast, geïnspireerd, ontroerd. Nogmaals. Waarin jouw ouders ook op een gegeven moment sta jij in Carré en te zingen. En je ouders zitten in het publiek en ze doen enthousiast mee. Dus toen waren ze wel betrokken bij jouw carrière. En jouw moeder staat notabene op je plaats. Zeker. Ze zijn zelf betrokken, maar ik denk dat ik betrek hun gewoon niet echt. Maar omgekeerd wel. Ze doen wel heel erg hun best. Maar in het algemeen, dat heb ik eigenlijk met iedereen en ook met mijn vrienden en familie. Ik praat niet echt over mijn carrière. Ik praat wel heel veel over muziek en over kunst. Maar nooit echt met wat ik ermee doe, zeg maar. Dat plaats ik dan gewoon op mijn social media en dat is het dan. Precies. In Azadi, de videoclip, speelt Sinem Koosh. Ja. Een soort, ik vond haar een soort, op een gegeven moment werd ze jou, maar ze werd ook de andere vrouw of vrouwen. Ja. Jij werd de moeder, zij werd de dochter. Het was heel erg mooi en intens wat daar ontstond. Sinam Coach, actrice. We hebben haar gevraagd of zij, of zij wat dingen over jou wil zeggen. Zo lief. En zij zegt, ik bewonder aan Naas dat ze een soort onbevangen brutaliteit heeft. Oh. Om op mensen af te stappen. True. En ze is ook echt een prachtige stem voor mensen die onderdrukt worden. Mm. Voor mensen die zichzelf niet kunnen uitspreken. Mm. Naas heeft een gedurfdheid om steeds weer iets anders te doen. Er zit gewoon zo'n kracht onder. Mm. Het gaat haar niet om bekendheid of zoveel streams. Precies dus wat je net zei. Ja. Je voelt echt bij haar dat muziek haar adem is. Dat alles wat ze doet een betekenis heeft. Mm. Dat vind ik in deze tijd ook heel bijzonder om te horen. Dat lucht mij ook ergens op. Niet dat jij mijn goedkeuring nodig hebt of zo. Maar we zijn tegenwoordig, zitten we natuurlijk in zo'n, zo'n snelle wereld van succes. En iedereen moet beroemd. En het moet en succes betekent volume. Of, ik wilde dat inderdaad vragen aan jou als de kunstenaar die je bent. Omdat een aantal liederen van jou zijn 13, 14 miljoen keer gestreamd. Mm. En nu met dit album loopt het langzamer. Ja. Wat dat met je doet als maker. Maar ik heb het antwoord al gekregen eigenlijk. Het is een beetje een soort grap tussen mij en iedereen, zeg maar. Ik maak altijd de grap dat niemand, zeg maar. Het is voor mij nu een soort inside joke geworden dat mijn muziek niet beluisterd wordt. Terwijl dat is helemaal niet waar. Het wordt wel beluisterd. Maar gewoon door, zeg maar, door een kleiner groep mensen. Maar wel, ik zeg altijd, impact over anything else. Maar je zou denken dat ik dus soort heel verdrietig zou zijn of zo. Maar het is juist heel grappig. Want zeg maar, dus in die docu filmen ze dus, zeg maar, dat dan die eerdere muziek zo miljoenen streams heeft. En dan zie je zo die andere nieuwe muziek. En soort van, ik kan me voorstellen dat je misschien met een commerciële mindset zou denken, oh nee, zet dat dan niet in. Maar ik weet niet, ik moest er gewoon heel hard om lachen of zo. Omdat ik denk, kijk, in deze wereld moet je niet beroemd willen zijn. En oh? Nee. Vertel. Nou, ik geloof gewoon echt dat mijn leven op elke manier beter is dan die soort van, ook al had ik het allerkutste ooit meegemaakt. Ik weet niet, ik geloof gewoon niet. Kijk, ik denk, ik heb een heel specifiek beeld op. Maar ik vind de entertainmentwereld gewoon een soort poppenkast. Niet letterlijk de mensen, want wij zitten er ook in. Maar het is gewoon allemaal best wel gek, zeg maar. Ik bedoel, wat zijn we aan het doen precies, weet je? We zitten gewoon op een podium te staan, een beetje zingen, een beetje dansen, een beetje. En kijk, het heeft impact, het is prachtig. We zijn iets aan het maken, we zijn mensen aan het helpen. Maar als in zover als dat kan en zover als iemand zich ook laat helpen. Maar aan het einde van de dag vind ik gewoon niet dat we het zo serieus moeten nemen. En heeft het ook met vrijheid te maken? Dat als je zoveel miljoenen streams zou hebben, en dan krijg je ook dat de druk steeds hoger wordt en dat mensen, dat je het dan weer moet behalen. In plaats van nu, heb je alles in eigen hand. Nou, kijk, ik heb sowieso, ook al had het wel miljoenen streams, dan had ik nog steeds alles in eigen hand, omdat ik gewoon independent ben. Maar het is meer dat moment dat je doorgroeit als artiest naar bepaalde cijfers, dan valt er meer geld met je te verdienen. En zodra er meer geld met je te verdienen valt, dan krijgt alles gewoon een beetje een andere kleur. Ja. En ik beschrijf het altijd als, zeg maar, de color grading van een film. En dat dan de kleuren ineens veranderen. Dus ik verander niet per se, maar mijn zwarte haren worden ineens beetje grijs op camera. En ineens is alles niet echt meer wat het was. En dat is mijn ding. Ik heb niet echt interesse in de grote entertainment, showbiz, whatever, zeg maar. Omdat het is aan het einde van de dag precies hetzelfde als wat ik nu doe, alleen dan met meer mensen. En ik kan toch ook gewoon waarderen dat er mensen zijn. Waarom moet het er meer zijn? Ja, ik wil alleen wel als één ding zeggen. Ik ga er wel vanuit dat je manier vindt om die vrijheid te hebben. Mocht dat zover, weet je wel, mocht dat ding zelf, hoe zeg je dat? Ik geloof heel erg in de flow. Ja, ja, ja. Dus mocht het uiteindelijk daar terecht moeten komen, dat het dan daar terecht komt. Maar dat jij een weg weet te vinden dat zwarte haar nog steeds zwart blijft en dat jij vrij bent. En precies. Tegenwoordig kan ik dus dat. Dus laten we het alsjeblieft niet dichtgooien. Nee, zeker niet. Laat mij maar gewoon. Jullie mogen naar mijn muziek luisteren. Ja, we go big, big, big, biggest. Een cijfertje erbij doen. Precies, maar dan wel authentiek. En dat kan, jongens. Ik moet daar daarin geloven. Snap je dat? Ja, kijk, dat is het ding. Ik wil het gewoon doen, maar ik wil er geen spel van maken. Zeg maar. Ik wil niet om daar te komen. Als het komt, dan weet ik van mezelf dat ik daar ontzettend dankbaar en blij om ga zijn. Ja. Maar ik wil het niet doen met die reden. Nee, helemaal helder. Ferhat Kaplan, acteur, ook een hele goede vriend. Jullie kennen elkaar sinds een jaar of twee. En die hebben we ook gebeld. Zo lief, allemaal lieve mensen. Ja, allemaal hele lieve mensen die heel dichtbij je staan. Die jou heel goed kennen. En die zag ooit een videoclip van jou. En die had toen al een soort zielsherkenning. Zeg ik zelf dan maar. Hè? Mm. Want hij zegt, ik zag het en ik dacht, zij lijkt op mij. Ze komt uit eenzelfde Midden-Oosterse cultuur. Ik voelde representatie. Ze is één van ons. Ja, hij is dan Turks, je hebt het Koerdisch. Of tenminste, Turkse achtergrond, Koerdische achtergrond, zal ik maar zeggen. En wat hij nog meer zegt over jou is, ik vind het bijzonder hoe zij onze cultuur kan vastpakken en daar kunst van kan maken. Ze is een van de weinige artiesten die echt een verhaal vertelt, van begin tot eind, met prachtige poëtische metaforen. Ze maakt kunst, niet zomaar een commercieel gelikt liedje. En hij heeft respect voor jou, want ze is zo independent. Ze doet alles zelf en dat doet ze supergoed. Al die mensen die zij werk geeft. Ze is een ondernemer in hart en nieren. Iemand die van niets iets weet te maken. Nou, dat was ook... Ik word helemaal in de watten gelegd. Ja, dat hoort. Leuk, want jij bent meestal, de gast en ja, maar, niet voor om een reden is dat. Ja, maar meestal heb je dit pas als je sterft en er wordt een docu over je gemaakt. Nou, dat de mensen, ze was vroeger heel erg leuk, ze was heel lief. En dan hoor je dan pas dit soort dingen. Het is echt leuk dat ik het maar nu dat krijg. Is de oude wereld. Wij zijn van de liefde ja, en tegenwoordig doen we dat. Als je nog leeft en nog jong bent, dat we zeggen hoe goed we je vinden. Wow. En hoe goed je bezig bent. Echt leuk. Maar over dat ondernemerschap en dat leider zijn. Jij zegt zelf al... ik ben een leider, altijd al geweest. Nou, toen ik je documentaire zag, ik dacht, wauw. Je bent vaak, denk ik, de jongste op de set. Je zorgt voor iedereen. Je bent verantwoordelijk. Je zorgt ervoor dat mensen het niet alleen maar, dat het allemaal klopt en dat mensen het goed hebben. Maar ook, je regisseert ze naar een plek toe in zichzelf, creatief gezien. Zodat ze helemaal kunnen opbloeien. Je troost ze, je steunt ze. En daarnaast geef je mensen ook heel veel ruimte. Het is heel erg verantwoordelijk en tegelijk zonder ego. Ik vind dat heel groots. Dank je, wauw. Ja. Dat is echt prachtig. Ik voel me helemaal zo warm nu. Thank you. Ja. Wow. En gecombineerd met je talent is dat natuurlijk een enorme... ja, wat mij betreft... Dat is een wereldster in mijn ogen. Dank je. Ja. Ben je altijd al zo geweest? Zorgend voor je omgeving, voor andere mensen? Ik ben heel zorgzaam. Ik ben echt een soort mama, zeg maar. Ik wil echt voor iedereen zorgen. En wie zorgde voor jou? Ja, ik ben heel lang heel hyper independent geweest. Heb ik ook een track over op mijn album. Die heet letterlijk Hyper Independent. ik heb heel lang niemand mij laten helpen, eerlijk gezegd. Ik heb echt pas denk ik sinds een halfjaartje of zo dat ik het toelaat. Dat ik niet bang ben om iemand ook een keer mij te laten vangen. En is dat dan, want wat ik ook zag, ik dacht zo, 25 en ze weet zo goed wat ze nodig heeft. Mm. Want dan... zag ik je repeteren en je manager was er en de bandleden. En dan zeg jij, is dit goed? Is dit goed? Ja, oké. Anne heet ze, je manager. Anne, wil jij zo meteen, alleen als het goed gaat, hè, want anders geloof ik je niet. Wil jij dan af en toe zo heel lief naar me kijken en lachen? Want dan, dat heb ik nodig. Yeah. Dus je durft ook echt te vragen om wat je nodig had. Yeah. Bedoel je dat met ik laat het nu toe? Ja, dat heb ik tegenwoordig heel goed. Maar dat komt omdat ik mentale gezondheid heel goed begrijp nu. Ik weet sinds een jaartje of zo dat ik hartstikke neurodivergent ben. en daar heb ik heel veel onderzoek naar gedaan. En daardoor weet ik nu, als er bepaalde dingen gebeuren... weet ik dat dat niet echt aan mij ligt, maar gewoon aan de stofjes in mijn brein. Dus dan zeg ik, jongens, ik ben nu super overprikkeld. Ik moet nu iets anders doen. Doei. Of jongens, ik heb nu heel veel bevestiging nodig. Ja, ik ben heel erg onzeker op dit moment. We kunnen er zoveel praten als we willen, maar ik kan ook tegen mijn psycholoog praten. I just need you to give me a compliment. En soort, ik weet niet. Ik kijk dat soort. Je hebt gedachtegangen van nooit je zwaktepunten laten zien. Maar dat is ook een bepaalde branding naar jezelf toe. Want waarom zou mijn neurodivergentie een zwaktepunt zijn? Want het is toch prachtig dat ik zoveel kan voelen. En dat ik zoveel kan zien in van alles en nog wat. En maar het lijkt me vooral een opluchting. Als ja, je, heel erg. Als je gewoon heel open en direct en kwetsbaar kunt zeggen. Oké, ik voel me nu echt ongelooflijk onzeker. Ik sta op het punt om het podium op te gaan. Zeg tegen me dat ik goed ben. En wel op zo'n manier dat ik het geloof. Ja. Oké, want ik heb het nodig. Ja. Dat is zo'n opluchting. En het is ook de realisatie, het besef dat die mensen zijn daar op dat moment door en met mij. Ja. En ik moet het wel nelen voor hun om het ook te kunnen nelen. Precies. Ik ben zeg maar de eerste domino. Zonder mijn domino kan de rest niet echt vallen. Dus het is ergens, als ik dan vraag, ik heb dit nodig, dan is het enigszins vind ik het wel eerlijk van hun om dat wel aan mij te willen geven. Om er dan met z'n allen een soort teamwork ervoor te zorgen dat het leuk blijft en leuk is. Precies. Straks praten we verder. Maar nu luisteren we eerst naar het nieuws van 7:30. Gelezen door Christian Bonenbakker. NPO Radio 1. Het Openbaar Ministerie is gestopt met het onderzoek naar het lekken van het strafdossier van de Haagse oud-wethouders De Mos en Kernaoui. Volgens het OM valt niet meer te achterhalen wie het dossier naar Nieuwsuur heeft gelekt. De oud-wethouders zijn vrijgesproken van corruptie. Het OM heeft wel hoger beroep aangetekend. De laatste Amerikaanse agent die betrokken was bij de dood van George Floyd in Minneapolis in 2020 is veroordeeld tot een celstraf van 4 jaar en 9 maanden. Terwijl een collega knielde op Floyds nek, hield de agent mensen op afstand. Volgens de rechter kreeg Floyd daardoor geen medische hulp. De Franse politie heeft een vrouw bevrijd die 12 jaar geleden werd ontvoerd. Ze werd vastgehouden door haar man bij de grens met Duitsland onder erbarmelijke omstandigheden. De Franse politie vond ook een pijnbank en een martelwerktuig. En Rusland gaat voor het eerst in bijna 50 jaar weer een missie naar de maan sturen. Maanlander Luna 25 en zijn draagraket zijn naar een lanceerplatform in het verre oosten van Rusland gebracht. De lancering staat gepland voor komende vrijdag om 1 uur 's nachts. Kunststof. Ja, welkom. U bent weer terug bij Kunststof. Mijn naam is Nasmi Oral. En in deze speciale zomeruitzending praat ik verder met de fantastische Naz. Naz, ik wil naar het prachtige Kitchi Barala luisteren. Ja, leuk. Ja? Ja. Gaan we dat nu doen? Kitchi para la ya, Warala, whore woman. They'll never ask for my hand. They'll never listen to my voice. They'll never respect me. But my heart is not to be broken. For I'm like a mountain who sings songs. In words no one could ever understand. That is the pain of the loose woman. Mm. Wow. Thanks for reading it. Ja, wow. Natuurlijk. Ik vind het belangrijk dat mensen weten wat de tekst was. Is whore woman. Loose woman. Ja. Ik heb ook best wel begrepen dat je het belangrijk vindt wat je ouders toch af en toe vinden van wat je doet. Wat vindt je moeder van deze Koerdische tekst? Het ding is, het maakt me niet echt uit wat mijn ouders vinden. Ik maak me meer zorgen om hun gezondheid, zeg maar. Dus ik wil ze niet te gestrest maken met mijn carrière, zeg maar. Dus het is, als ik dan heel gestrest ben af en toe, dan is dat meer dat ik dan bang ben voor hun. Maar dat ze zich druk maken om de gemeenschap of om wat op hen afstraalt. Ja, maar niet. Ik maak me niet druk om hun mening. Want ik sta wel heel erg. We hebben hele andere normen en waarden. En ik sta wel heel erg achter mijn eigen normen en waarden. Precies, Mijn moeder vindt dit nummer eigenlijk prachtig. Ja? Heel gek eigenlijk. Mijn vader was er eerst heel erg op tegen. Hij wilde dat ik de tekst veranderde. Maar ik heb hem uiteindelijk kunnen overtuigen. En mijn moeder heeft dus laatst blijkbaar met iemand ruzie gemaakt over waarom dit wel heel goed is dat ik het Kitschi Barala heb genoemd. Want die begrijpt wat ik ermee bedoel. En dat betekende heel veel voor mij. En wat bedoel je ermee? Wat ik ermee bedoel is dat het dat het voor mij vaak als vrouw, waarin het leven wat ik heb gehad heb, heeft gevoeld dat mijn vrijheid bijna soort gelijk stond met los zijn. Ja. Terwijl los zijn, dat zou toch iets heel goeds moeten zijn. Dat iemand zichzelf durft te voelen, dat ze zichzelf los durft te laten. Ik bedoel, hier in het Westen ga je 100 keer naar massage om je zo te voelen. En een vrouw die wordt al best wel gauw een hoer genoemd, toch? Dat is in bijna elke cultuur wel zo. Dat is gewoon een soort hele nare mensen ding dat we een vrouw zo omlaag brengen. Maar of het nou met seks of geen seks te maken heeft, iemand denigreren met een term is gewoon raar. Het is gewoon belachelijk. En het is ook zo best wel dom of zo ook. Want je zet eigenlijk, creëer je een soort conclusie over een mens alsof jij een soort alleswetende bent. Van oké, ik heb nu jouw hele leven bekeken en ik verklaar jou hierbij een hoer. Ja. Dat is gewoon heel gek. Nou, wat ik er ook zo fijn aan vind is juist om die woorden, als je daar kunst van maakt en het niet. Want de druk van buitenaf, die gedijt ook bij geheimhouding, bij schaamte. Ja. Maar als je het juist van de daken schreeuwt, als het ware, en het op je plakt als een soort geuzennaam. Ja. Van als het betekent dat ik dit ben. Nee, ik zal jullie vertellen wat het voor mij betekent. Ja. Namelijk, en wat ik ook zo mooi vond, De pijn van de losse vrouw, zogenaamd, dus de bevrijde vrouw, is dat ze nooit begrepen zal worden. Mm-hmm. Weet je wel? Inderdaad niet, vanuit die mindset. Dat vind ik er zo mooi aan. En als ik ook naar jou kijk en jouw kunstenaarschap kijk, dan moet ik ook heel erg denken aan makers zoals bijvoorbeeld de schrijfster Nicole Krauss. Mm. Zij heeft de geschiedenis van de liefde geschreven. Dat is een van haar boeken. Zij is tweede, derde, vierde generatie oorlogsoverlevers. Mm-hmm. En dus zij heeft generationeel trauma. Mm. En het zijn dan kunstenaars die van hun overgrootouders het trauma pakken en daar kunst van maken, zodat het gewoon heel mag worden. Ja, dat is ook. Ik ben zelf nu mijn eerste boek aan het schrijven. En in dat boek gaat het eigenlijk ook over hoe familiegeheimen uiteindelijk de soort grootste misdadigers zijn, als wandelende, lopende verhalen. Want dat is het ook, toch? Verhalen en geheimen, dat zijn gewoon wandelende versies van jezelf die je maar niet los wil laten, die je ook niet wilt laten zien. En zo kan je het ook niet verwerken. En hoe wat er eigenlijk gebeurt met twee dochters die een hele andere pad op gaan in hun leven. En hoe die grote familiegeheimen hun leven eigenlijk uiteindelijk langzamerhand verwoesten. Maar uiteindelijk de ouders het allermeest. En dat er misschien geen eerwraak was, maar uiteindelijk is toch iedereen gestorven daaraan. Mentaal, zeg maar. En ja. Dat is het voor mij ook. Ik heb vroeger en nog steeds, zeg maar, richting mijn familie zoveel geheimen moeten houden. Ik heb echt het meeste gevoel dat ik een soort dubbel leven heb. En daarom ben ik zo absurd open in mijn muziek en in mijn kunst, maar ook in de media. Omdat het voelt voor mij als een soort compensatie of zo. Van oké, ik heb heel veel moeten liegen, dus hier kan ik even eerlijk zijn. En nou ja, tuurlijk, dat komt op het internet en dat gaan zij gewoon lezen. Maar ik weet niet. Dat stukje is van jou. Ja, en ik heb wel zoiets van, inderdaad, als ik heb wel vanaf kind aan zoiets gehad van als ik iets weet van mezelf en mensen vinden dat belachelijk, dan moet ik de eerste zijn die het zegt. Want dan ligt de controle en de kracht bij mij. En dan als ze dan zeggen, ja, jij bent dit, zeg ik, ja, weet ik. Ja, tell precies. Me something I don't know. Precies. Ken uzelf, dat vind ik ook een hele mooie. Omdat niemand kan jou iets anders vertellen dan wat je al weet. Hè? Ja. Er zijn geen geheimen, er zijn geen dingen. En ook je kent je kracht en je zwaktes. Ja, je moeder, je ouders dan tenminste. Wat ik ook zo bijzonder vind. Je vader heeft de hoes van je album, zeg maar, getekend. Never Have I Ever. Dat is ook heel bijzonder. Vind ik. Je betrekt ze. Tenminste, dat vind ik heel eervol eigenlijk. Mm. Vanuit jou, het kind, naar je vader. Om te zeggen, pap, je bent een kunstenaar ook. Ja. Dus doe het. En de cover tekenen, dat is nogal wat. Dat is het eerste waar mensen naar kijken. Ja, en dat is ook het ding. Want ik was bij hem thuis dus om dat te doen. En om een of andere reden begon hij ineens te klussen. En ik heb echt 2 uur of zo gewacht in de keuken tot hij dit ging doen. En ik wist dat de enige reden waarom was omdat hij het aan het vermijden was. En hij ervaarde het, geloof ik, niet op dat moment echt als iets leuks. Totdat zijn vinger de potlood raakte en uiteindelijk het papier. En toen pas besefte hij, oh ja. En dat is zo belangrijk voor mij. Ik bedoel, letterlijk de taxichauffeur hier naartoe vertelde ik van, hey, eens een kunstenaar, altijd een kunstenaar. Het hoeft niet transactioneel te zijn. Je hoeft er niet iets voor terug te krijgen. Niet eens een compliment, laat staan geld. Maak gewoon. Kanten van je brein worden geprikkeld door kunst creëren wat niks anders kan doen. Het is macht vinden in jezelf waardoor je niks anders meer nodig hebt. Ik geloof ook dat de duisterste mensen op de wereld vaak waarschijnlijk gewoon geen kunst hebben gemaakt en daardoor macht zoeken in andere mensen, hoe ze hun behandelen. Want die macht, die kan je in jezelf vinden. Hoe bijzonder is het dat je van helemaal niks iets kunt maken? Iets of tastbaars, of gewoon iets wat je kan voelen of horen of zien. En dat je dan andere mensen daar ook een gevoel mee kunt geven. Ja. Dat is zo bizar. En het belangrijkste voor mij richting mijn ouders is dat ik weet wat voor een ontzettend zwaar leven ze hebben gehad. En ik wil het niet zwaarder voor ze maken. En ik wil eigenlijk zoveel mogelijk last van hun schouders afhalen en ervoor een deel kunnen bijdragen dat zij weer meer kleur kunnen gaan zien in de wereld. En ook realisatie kunnen hebben dat ook zij nog steeds kunstenaars zijn. Dat nooit weg zal gaan. En dat je op elk moment, of het nou privé is of met mensen, of alleen met diertjes, of helemaal eenzaam, op de laatste dag van je leven, maak 1 tekening en je bent een kunstenaar. Je hebt gewoon iets gemaakt van helemaal niks. Ikzelf heb op mijn Instagram handle staan, Art Saved My Life. Ik zag het. Ja, zo mooi. Ja. Maar geldt het ook een beetje voor jou? Ja, 100%. Ik bedoel, ik zei vroeger ook altijd dat papier, waar ik vroeger op schreef, dat was mijn beste vriend. Want dat was mijn spiegel, mijn reflectie. Het sprak terug naar mij. Het gaf mij het gevoel dat ik speciaal was en niet speciaal was. Want als ik zo kon denken, dan waren er meer mensen die dachten zoals ik. En dan was het niet zo erg om tegen mezelf te praten. Want op een dag zou ik iemand zoals mij vinden waar ik dezelfde woorden tegen zou kunnen zeggen. En dat gepaard met mijn stem gebruiken en de soort, ik zeg altijd dat als je aan het maken bent, dan krijg je hetzelfde gevoel in je buik als je voor het eerst verliefd bent. En hoe mooi is het dat je volledig onafhankelijk jezelf dat gevoel kunt gunnen. Elke dag, als je open en vrij durft te creëren. Precies. Maar hoe was die creatiedrang en het geboren kunstenaar zijn, van jou. Je hebt dan ouders die natuurlijk willen dat hun kind het goed heeft. Ook een beetje bang zijn voor de omgeving. Uiteindelijk ga jij je eigen weg. Maar wat ik zo knap vind, en dat is omdat ik weet wat voor een ongelooflijk groot hart je moet hebben en hoe hard je daarvoor moet werken om je eigen leven te blijven leiden. Hmm. En ook de verbinding te blijven houden met je ouders. Ja. Ik zelf vond dat belangrijk, want dat was gewoon hoe het zat in mij. Ik was te trots om weg te lopen. ik dacht, nee, hoezo? Hoe zat dat bij jou? Ik heb wel echt 100 keer bijna weggelopen, zeg maar. Maar ik heb het niet gedaan omdat ik ook 2 broers heb waar ik gewoon super veel van hou. En ik heb het vooral niet gedaan omdat ik weet dat mijn ouders gewoon hele, hele, hele mooie mensen zijn met heel veel pijn. En ik ga ze echt niet nog meer pijn aandoen. Ik ga niet naar die fucking oorlogen en mensen vermoord zien worden voor hun ogen. Ook nog eens hun dochter uit hun leven halen. Nee. Ik weet niet. Ik denk voor mij was hoop de grootste factor. Ik had altijd zoiets van, op een dag zullen ze me zien voor wie ik ben. En dan gaan ze trots zijn. En ik zoek niet naar die trots, maar ik zoek wel naar die vrede. Ja. En die heb ik zeker nu gevonden. En ik zie soms aan mijn ouders zelfs dat ze, klinkt misschien een beetje gek, maar dat ze gewoon echt geïnspireerd zijn. Dat is helemaal niet gek. Ik heb dat ook regelmatig met mijn dochters. Ja. Toch? Ja, zeker. Ja. Kinderen zijn, Eva nu naast de moeder, maar kinderen zijn hele grote leermeesters. Hmm. Ja. En ook inspirerend. Ik vind dat toch wel echt heel bijzonder. Ik bedoel, dan heb ik iets gemaakt in mijn huis. Ik was bij mijn Carré-show had ik een soort boomstam gemaakt als microfoonstandaard. Ja, fantastisch. Dank je. In plaats van dat metalen. Ja, weet dat was zo lelijk. Was zo ik dacht, organisch. Nee, ik wil iets moois. Ja. Dus ik had naar mijn ouders gestuurd. En 2 dagen later stuurden ze ineens dat ze een van de ene winkel hadden ze een vaas gekocht. En toen hadden ze naar een andere winkel hadden ze allemaal decoraties gekocht. En die hadden ze dan aan elkaar gelijmd. En toen gingen ze me heel trots laten zien. Kijk, we hebben dit gemaakt. Ik zei, oh ja. En toen laatst was ik bij hem op bezoek. En toen zei mijn moeder, kijk naast. Dit is een badjas, maar ik heb er een jurk van gemaakt. Ja, ik ben ook een fashion stylist. En dan denk ik, oh my god. Zo leuk, weet je. Zo gaat dat, zeg maar. En uiteindelijk heb ik het ook allemaal te danken aan hun. Snap je? Ik bedoel, je bent niet een alien, je bent hun kind. Nee, precies. Ja. Dus het is gewoon heel erg mooi dat zij dan ook aan mij durven toe te geven van, hey, misschien zeggen we het niet per se altijd hardop, maar we laten het wel zien. Ja. Over hoop, waar ik het net over had. Laten we luisteren naar Never Have I Ever. Hmm. Never Have I Ever. Ik zei net toen het begon, oh, dit vind ik zo mooi. En toen zei jij, ja, dit is heel pijnlijk. Ja, ik kreeg echt net een brok in mijn keel. Want ik heb dit nummer echt een beetje uit mijn leven gezet. Als in, ik heb het al zo lang niet gehoord. Ik speel het ook niet live. Het is zo pijnlijk voor me. Het is het laatste nummer wat ik maakte voordat ik gewoon alle kracht weer terug in mijn eigen handen nam. Zo, ik heb gewoon helemaal kipvel ook, want ik hoor mijn stem ook. En ik hoor hoe ik mijn stem gebruik. En ik weet dat ik alleen maar aan het huilen was toen ik dit nummer schreef en opnam. Dus, Oké, ja. Dan laten we het. Hè? Nee. We kunnen erover kletsen. Nee, we hoeven niet erover te kletsen. Want we hebben nog niet zo heel veel tijd. En ik wil gewoon nog zoveel andere dingen met je bespreken. Ik ben in ieder geval blij dat je vanuit dat diepe dal de kracht vond en de creativiteit, zeg maar, de creatiedrang ook om daar een lied van te maken. Mm. Wat weer het allermooiste is wat er bestaat, snap je? Ja. En dat het is daar. Mm. Alle pijn, alle... In 3,5 minuut. 3,5 minuut. Op het internet op Spotify. Precies. Prachtig. Ja, we hebben net al gehoord over jouw enorme ondernemingskracht. En gewoon op afstappen. En ik heb net al gezegd, je bent een enorme leider. Mm-hmm. Waarbij ik wel een soort moederlijk iets had van... ook opletten dat er iemand voor jou zorgt. Dat heb ik tegenwoordig wel. Oh, ja. Oké, okay, heel goed. Ja. Oké, okay, tegenwoordig. Ja. Goed, heel goed. Ja. Maar onlangs heb jij in het voorprogramma van Lana Del Rey gestaan. Ja. Ook helemaal gewoon zelf gedaan. Ja. Want het begon met, ik zag in de documentaire je manager Anne, die zei, op een gegeven moment zitten jullie in de kleedkamer in Carré. En jij zit om je heen te kijken, zo van, nou, we gaan zo meteen, is iedereen goed, weet je wel. En dan zegt zij, oh, Naas, ik weet nog dat je mij belde en zei, we gaan ergens groot spelen. En ik dacht, nou, Paradiso. En dat jij toen zei, Paradiso, Carré. En dat zei zoiets van, nou, Naas, jullie zaten daar. En dan nu Lana Del Rey. Ja. Fantastisch. Ja. Jij dacht, why not? Ja, nou, het is gewoon heel grappig. Want ook dat met Paradiso en Carré, zeg maar. Ik zei gewoon, luister. Als ik doe alsof ik groot genoeg ben om Carré uit te verkopen, dan ga ik Carré uitverkopen. Maar als ik een andere zaal aankondig, dan lijk ik niet zo zelfverzekerd. Dus laten we dit doen. Nou, uiteindelijk geregeld. Wel echt met heel, heel, heel veel mensen die er niet in geloofden. Maar uiteindelijk is het gelukt. En hetzelfde met Lana Del Rey. Kijk, dat was allemaal gewoon heel grappig. Omdat zij had 5 dagen van tevoren die show aangekondigd. Dus het was gewoon al heel erg grappig, de situatie. En toen bedacht ik me, het is waarschijnlijk chaos in haar team. Ja, dus let's add some chaos to it. En ik appte Anne, mijn manager. En zij is het gewoon gewend. Wij zijn een soort girl duo. We bellen elkaar van, ah, schat, gaan het gewoon laten lukken toch? Ja, waarom niet? En ik app haar en ik zeg, schat, dinsdag Ziggo. Ik moet voorprogramma zijn. Ik ga alles proberen. Fuck it. En zij zo, ook schat, doe je best. Ik ook. Ja, zij is Belgisch. Dus zij kent heel veel mensen hier ook weer niet en zo. En ik zeg, oké, schat, ik heb deze mensen gemaild. Maar ja, die weten nog niks. Kan jij ze ook even pushen? Zij zo, ja, oké, is goed. Nou, toen dacht ik, oké, ik post het ook gewoon op social media. Want dan kunnen we kijken, what do the people want? En nou, op een gegeven moment was het dus best wel goed viraal gegaan. En dan zou je denken dat je dan de gig krijgt. Maar zo werkt het niet, nee. Want op een gegeven moment was het zondagavond. En dinsdag was die show. En ik had nog steeds helemaal geen nieuws. En ik ging zelfs voorbereiden op dat ik dan zo'n heel zielig bericht ging plaatsen op social media met, hoi, ondanks dat dit miljoenen keer is bekeken, sorry, maar ik ben het niet geworden. En toen dacht ik, misschien gaan mensen dan denken dat ik heel slecht ben. Dat, ondanks dit allemaal, dat ik ben afgewezen. Maar ja, die maandagochtend kreeg ik een berichtje. Toen heb ik alles moeten regelen in 1 dag. Maar ik heb er zo van genoten, omdat het zo grappig was. Het is gewoon echt een komisch verhaal. Waardoor het gewoon allemaal heel leuk was. Het is een fantastisch verhaal. Once in a lifetime. Ja. Dit vergeet niemand het nooit meer. Het is echt once in a lifetime. En, het is zo inspirerend. Ja, en dat is het ook. Want wat ik zo bijzonder vond was, ik besefte me ineens dat ik ben al sinds, ik kan herinneren, deze soort hosselaar, zeg maar. De persoon die iedereen belt en alles fixt. Maar niemand weet het natuurlijk echt, zeg maar. Dus toen dit zo buiten kwam en in de media kwam, dacht ik, wow, mensen weten nu gewoon voor het eerst hoe ik ben in het dagelijks geweldig, leven. Geweldig. Ik vind het echt ongelooflijk inspirerend. Dank je. Over inspiratie en de toekomst en wat je allemaal nog wil gaan doen, daar ben ik heel benieuwd naar. Ja. Heb je een beeld? Of ga je, je rolt met de flow mee? Of, oh nee, ik heb zeker een beeld. Ik ben weer nieuwe muziek aan het maken. Ik maak zoals altijd weer net wat anders dan de vorige keer. En ik wil een boek schrijven, die ben ik ook aan het schrijven. Ik moet en zal volgend jaar een published author zijn. Geweldig. En ik ga gewoon precies door zoals ik nu aan het doen ben. Te gek. Dus nieuwe plaat, nieuw boek. Ook een auteur en groter en meer. Of kleiner. Of kleiner, ja, precies. Ja, mijn thema is groter. Vandaar dat ik de hele tijd dat op jou aan het plakken ben. We gaan naar de tegel. Nou, oh ja. Ja, dit is heel belangrijk, want dit is heel inspirerend voor ja, mensen. Ja, ik bedacht me dus ik net. Ik wil geen druk op je leggen, maar... Ja, ja. Wat zou je op de tegel willen zetten? Ik ga zetten, want ik dacht net... Ik had het twee keer zo gezegd in het gesprek. Durf van niets iets te maken. Mooi. Ja. Durf van iets... Durf van niets iets te maken. Ja. Mooi. Oh, ga ik dat nu doen? Creëer. Okay, ja, okay, nou, okay. Schrijf het op. Ja. Dus je bedoelt creëer. Ja. Ik zal, maar ook ik weet niet of ik kan die, praten terwijl jij schrijft. Die macht inzien bij jezelf. En dat je het dus van niemand anders nodig hebt behalve jezelf. Ah. Alles ligt in jou. Ja. Van niets iets maken. Prachtig. Hartelijk dank Naas. Hartelijk dank Nas. Morgen zingen we vrolijk verder met Lilian St-Pierre, die hier zal zitten op speciaal verzoek van schrijver Edward van de Vendel. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Er was eens... In een land hier heel vlakbij, de Plus supermarkt. Plus was de meest verantwoorde supermarkt van het hele land. En tegelijk had Plus de meeste vleesaanbiedingen van iedereen. Het leek wel een sprookje. En dat was het ook. Want verantwoord stunten met vlees, dat bestaat niet. Dus Plus, stop met die vleesstunts. Kijk op wakkerdier.nl. Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem. Ook als je snel geholpen wilt worden tegen een vooraf bekende prijs, ga je naar James. James Autoservice, het alternatief voor de dealer. Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en ticket naar tijlersmuseum.nl. Je keuken aanpakken? Wij staan voor je klaar. Met vlijmscherp advies, 120.000 artikelen en de beste services. Jij doet de rest. Zweten. Doorzetten. Aanpakken. Zo gaat jouw project. Start nu jouw project op hornbach.nl/project. Hornbach. Er is altijd iets te doen. Hey, met mij. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen bestwil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Okay? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Tijgerlelie, de nieuwe thriller van tweevoudig Gouden Strop-winnares Marion Pauw. Een beklemmende thriller over een vriendengroep. Tijgerlelie, nu verkrijgbaar. NPO Radio 1.